தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தியில? ஒன் செகண்டா. பூரம் கி சந்த் கோ கங்கட் கே நீச்சே சுபா கே லாயி தெரே லியே துனியா சே நஜரே சுரா கே பீச்சே குவா அகே மேரே காயீ தூ ஹி பதா ஜாஊ மே கஹான் முஜ்கோ துஆ கிஸ்கி லகி பாயீ आके पधा रहा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ढूंढा 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor shake the boat shake the tapan the door hard go show it out hit you with the party hit you with the give me give me give me give me give me give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the boat shake the tapan the door hard go show it out hit you with the party hit you with the give me give me give me give me give me give me some more le kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala जैसे उल्टी दशा उल्टी दशा आई लटक मटक सी चल रहे भटक भटक ध्यान सभी का तेरा धड़क धड़क धड़क धड़क दिला छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का ओ खतरे की क्यों घंटी लगे गोरी तेरे कानों का झुमका चंपकली तुझसे भली मुझको लगे पतली गली आगे का तू की